یا رب میں گناہگار ہوں، توبہ قبول ہو، عصیاں پہ شرم سار ہوں، توبہ قبول ہو، جان سوز و دل فگار ہوں، توبہ قبول ہو، سر تپا انکسار ہوں، توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، گزری تمام عمر میری لہو لعب میں، نیکی کوئی نہیں ہے عمل کی کتاب میں، گزری تمام عمر میری لہو و لعب میں، نیکی کوئی نہیں ہے عمل کی کتاب میں، صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں، دست دعا بلند ہے تیری جناب میں، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، عیش و نشاط ہی میں گزری ہے زندگی، ہر زاویے سے اپنی سواری ہے زندگی، میرا خیال یہ تھا کہ جاری ہے زندگی، لیکن حال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو، میری توبہ قبول ہو، میں ہوں گناہگار مگر تو ہے کریم، میں ہوں سیاہکار مگر تو ہے رحیم، میں ہوں فنا پذیر مگر تو ہے رحیم، میں

أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جرى من مقلاة بدمي الحمد لله منشي الخلق من عدمي ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں پسینہ شادمانی سے تھا پھولوں کی جبینوں پر چمن میں گھر طرف شبنم کے موتی جھل ملاتے تھے نسیم صبح کے جو کے دلوں کو دل ملاتے تھے کہ جیسے خاک پہ جنت اتر آئی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی تھی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ارد و سرا تشریف لے آئے مبارک ہو شہ ارد و سرا تشریف لے آئے مبارک رحمت للعالمی تشریف لے آئے مبارک جد شاہ کربلا تشریف لے آئے مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا گے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دی اے محترم آپ کا کوئی مواصل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم میرے مولا صلاة تحیت و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہترین، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے، اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی، مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم والآل وصحب ثم تابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، یا ربی بالمصطفى، یا ربی بالمصطفى، یا ربی بالمصطفى، بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنا کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرا در گو میرا سر گو میرا دل گو تیرا گھر گو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمید طولانی، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا اغفر لنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا الله ہمارے صغیرا کبیرا چھوٹے بڑے جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف، اللهم امين. يا الله يا رحمن الرحيم. اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ ہمارے اندر رحم دلی کے جذبات پیدا فرمائے. یا اللہ جن اخلاق فاضلہ سے انسان کی زندگی سنورتی ہے یا اللہ ہمیں وہ اخلاق پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ جن اخلاق رذیلہ سے دنیا و آخرت بگڑتی ہے یا اللہ ان سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما. عزت و سربلندی کے فیصلے فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, جتنے ساتھی یہاں اپنی اصلاح کا غم لے کر آئے ہیں اور یا اللہ مجالس میں شریک ہوتے ہیں, یا اللہ جس مقصد کے لیے جو آیا ہے اس کو پورا فرما. جنہوں نے جو جائز حاجات ہیں وہ پوری فرما. دنیا اور آخرت کی ضروریات کی کفالت فرما. یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرما. ہر قسم کی مشکلات سے نجات نصیب فرما. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چل پسے ہیں اور ہمارے عزیز و اقارب والدین سب کی مغفرت فرما. ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما. قبر میں درجات بلند فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی فکر نصیب فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے آخرت کی زندگی کی فکر نصیب فرما. قبر کی زندگی کی فکر نصیب فرما. یا اللہ یوم محشر کی سختیوں کی فکر نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, یا ذل جلال والاکرام, اس مرنے میں جتنے دوستوں کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں یا اللہ وہ ساری پوری فرما. یا اللہ وہ ساری پوری فرما. تمام مقروضوں کے قرض ادا فرما. یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں سے نجات نصیب فرما. یا اللہ اس ملک عزیز حفاظت فرما, اس کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یا اللہ اس میں امن و امان کے فیصلے فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین, زندگی کے اندر اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما. اور موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام ساتھی مسجد تشریف لے جائیں. بہت بڑی آمد تھی. پی سی صاحب کے پیسے ملے ہیں.